لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت، لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لائق ہم دو ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں، ڈوبتوں کو جو بنا دے نہ خدا کوئی نہیں، جھولیاں بھر دے جو سن کر مدعا کوئی نہیں، آسرا تیرے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں، طرح دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت، لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اے دو عالم کے نگہباں، اے علیم و اے خبیر، یاد تیری دل نواز و ذکر تیرا دل پذیر، رنگ و خوشبو حسن و علم و نور تجھ سے مستنیر، حد نہیں جس کی وہ ہے بخشش تیری رب قدیر، اور تیرا کرم خدایا بے مثال و بے نظیر، تیرے در پہ آ گئے ہیں طالب لطف و کرم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانی کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا یہ شرف کے روزے شاہ امم پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ ان الحمد والنعمۃ ان الحمد والنعمۃ ان الحمد والنعمۃ لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد